orzechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Coraz więcej przypadków koronawirusa w Europie, wykrytego w Rumunii i Norwegii. We Francji trwają poszukiwania tzw. pacjenta zero. Prezydent Andrzej Duda chce, by rząd przedstawił informacje w sprawie koronawirusa. Zwraca się do marszałek Sejmu o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia. Motocykliści wiosną wyjadą na buspasy w Warszawie. Dzięki temu ma być bezpieczniej. Koronawirus potwierdzony u pacjentów w Norwegii i Rumunii. We Włoszech, gdzie jest najwięcej zachorowań, liczba zakażonych przekroczyła 400. 12 osób zmarło. W położonym na północ od Paryża departamencie Łez trwają poszukiwania tzw. pacjenta zero, tego, który mógł dać początek fali zakażeń koronawirusem. Nad Sekwaną choruje 18 osób, dwie zmarłe. Marek Brzeziński. Według głównego inspektora zdrowia Jeroma Salomona trwają prace mające na celu ustalenie, czy istniały możliwości kontaktu osób zarażonych w tym departamencie. Chodzi przy tym o 60-letniego nauczyciela gimnazjum w departamencie Oise, który zmarł w nocy z wtorku na środę w szpitalu w Paryżu. Wiadomo, że mężczyzna nie przebywał w strefach podwyższonego ryzyka zarażenia się wirusem, przede wszystkim w Chinach, ale także w Lombardii, w północnych Włoszech. To druga ofiara śmiertelna we Francji, ale pierwszy Francuz, który zmarł zarażony koronawirusem. Francuscy naukowcy uważają, że poza Chinami 2/3 przypadków nie zostało zdiagnozowanych jako zarażeni koronawirusem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z powodu koronawirusa Litwa ogłosiła stan wyjątkowy. W Polsce go nie zdiagnozowano. Ale niebezpieczeństwo jest, mówi prezydent Andrzej Duda i prosi marszałek Sejmu o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia Izby, na którym rząd przedstawi informacje w sprawie koronawirusa. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapewnił w TVP Info, że Polacy są bezpieczni, a służby są przygotowane na walkę z koronawirusem. Mamy bazę diagnostyczną, mamy przygotowany personel, wiemy, co trzeba zrobić, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał. Mamy dobre doświadczenia chociażby z Niemiec, chociażby z Francji, gdzie były wcześniej przypadki i zostały przyhamowane. Mirosław Pinkas podkreślił, że potrzebne jest zachowanie zasad higieny, zwłaszcza rąk. Prokuratura stawia zarzuty mężczyźnie, który we wtorek w Sosnowcu zaatakował ratowników medycznych i zniszczył wyposażenie karetki. O szczegółach Kamil Jasek. Zespół ratownictwa medycznego udzielał pomocy nietrzeźwemu, zakrwawionemu mężczyźnie. W czasie transportu do szpitala 49-latek nagle stał się agresywny. Zaczął wygrażać ratownikom, rzucił się na nich oraz zniszczył wyposażenie karetki. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy skutecznie ostudzili agresję i zatrzymali mężczyznę. W wydychanym przez niego powietrzu było ponad 2,5 promila alkoholu. Agresor usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jego znieważenia, kierowania pod jego adresem gróźb karalnych i zniszczenia wyposażenia karetki. Grozi mu do 5 lat więzienia. Potrzebna jest szybka nowelizacja przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli. Tak mówią po spotkaniu szef MEN-u i związkowcy oświaty. Teraz rzecznicy dyscyplinarni dostają sprawy, które można byłoby rozwiązać w szkole. Zmiany, zwłaszcza te duże, ministerstwo chce włączyć do nowelizacji karty nauczyciela, mówi szef resortu Dariusz Piątkowski. Ustaliliśmy, co do tego była powszechna zgoda, że to powinno nastąpić w kolejnym etapie, kiedy będzie duża nowelizacja karty nauczyciela i do tego będziemy się przygotowywali. Minister edukacji i jego rozmówcy są zgodni, że dyrektor szkoły musi mieć więcej niż 3 dni na wyjaśnienie sprawy, zanim trafi ona do rzecznika dyscyplinarnego. Władze Egiptu, przedstawiciele wojska i tysiące mieszkańców pożegnały w Kairze byłego prezydenta kraju Hosniego Mubaraka. Rządził Egiptem przez 30 lat, został obalony przez rewolucję arabskiej wiosny. Zmarł we wtorek. O uroczystościach Wojciech Cegielski. Zorganizowane z wielką pompą uroczystości pogrzebowe miały wojskowy ceremoniał. Zmarły Hosni Mubarak, zanim został prezydentem, był bowiem oficerem egipskich sił lotniczych. Owinięta w egipską flagę trumna z ciałem zmarłego prezydenta wieziona była naciągniętym przez konie powozie, a przemarszowi towarzyszyły salwy armatnie. Hosni Mubarak został obalony po społecznych protestach w 2011 roku i wtrącony do więzienia. Sąd skazał go za współudział w zabójstwie protestujących, ale po tym, gdy armia powróciła do władzy w Egipcie, Mubarak został oczyszczony z zarzutów. Po jego śmierci władze ustanowiły w kraju 3 dni żałoby narodowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po 2 latach testów i badań motocykle w kwietniu wyjadą na warszawskie buspasy. Dzięki temu ma być bezpieczniej. Cieszy to motocyklistów.

jest ten moment, w którym powiemy Państwu dzień dobry, oficjalnie kłaniamy się, życząc oczywiście spokojnego, dobrego dnia, ten przed nami 12 minut po 6, poranna zmiana. Witam się z Państwem, no i oczywiście jak zwykle zapraszamy do rozmowy 2273 kranek, małpa polskieradio.pl 71335, przy telefonie Piotr Łody już czeka. Przed chwilą Thompson Twins i Hold Me Now, no i wygląda na to, że w najbliższym czasie takie piosenki przytulne będą, takie nazwijmy. Niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Znajomi we mgle gubią się od lat. Przytul mnie, oddal ode mnie strach. Przytul mnie, noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę. Mara szybko napisała, że przytulne piosenki nie są wskazane z rana, bo chciałoby się wrócić do łóżka. Ta następna, jak tak patrzę, to już nie będzie taka, a poza tym noc jest wielkim kosmatym pająkiem, proszę o tym pamiętać. To jest jeden z tych tekstów, które pamiętamy przez całe życie. Ja mam takie pytanie do motocyklistów. Jak oni zauważą przy 160 na godzinę, czy jest tablica z napisem motocykl? Taka prowokacja. Pozdrawiam. To jeszcze nawiązanie do informacji z serwisu o tym, że motocykliści będą mogli buspasami jeździć po pierwsze nie przy 160, bo przecież nie będą tak jeździć, a po drugie na asfalcie zdaje się będzie taki napis albo rysuneczek, jeśli dobrze rozumują. Zapraszamy do Trójki. 17,5 minuty po 6, 8.13, salon polityczny, jak co dzień dziś Beata Michniewicz zaprasza na spotkanie z Adamem Bielanem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości. A poza tym sprawy zagraniczne także nas będą zajmowały, bo Ernest Zozoń przypomni Państwu sylwetkę Borysa Niemcowa. Niemcow był bardzo zdeterminowanym opozycjonistą i bardzo przeszkadzał tej władzy. Borys Niemcow został zastrzelony dokładnie 5 lat temu i o tym opowie Ernest Zozoń około 7.20. Zapraszamy Państwa już teraz. Będziemy mówić także o tym, że sezon hulajnogowy się zbliża. No i właśnie, jak pozostawić pojazd, żeby było dobrze? Samo oprogramowanie jakby wskazuje, w której strefie powinna się znaleźć hulajnoga. Przede wszystkim zmuszają na pozostawienie hulajnogi tylko w konkretnej strefie. Jak Państwo wiedzą, różnie z tym bywa. Te pojazdy można znaleźć praktycznie wszędzie w miastach i o tym porozmawiamy po 6.35, bo jest pomysł. Oczywiście rozwiązanie związane ze smartfonem, z aplikacją itd., itd. Proszę posłuchać. A poza tym projekt Tata, także 7.45. Dziś będzie o kosmosie dla dziewczynek. Będziemy twardo stąpali po ziemi. Starałyśmy się tak skomponować ten numer, żeby on też nie nakładał zbytniego ciężaru odpowiedzialności na dzieci, żeby nie wywierał presji, ale żeby rozbudzał taki zachwyt nad ziemią. Zapraszamy serdecznie. 7.45. Projekt Tata. Spotkanie z doktorem Rożkiem dokładnie pół godziny wcześniej, czyli 15 minut po siódmej. Bywają ryby, które żyją tylko na jednej głębokości, na przykład przydenne, i one nie mają potrzeby, i one w ogóle może nawet nie mają wiedzy, świadomości, że istnieje jakiś świat nad nimi. Możliwe, że tak jest, że taka ryba w świadomości kompletnie nie ma, że coś tam jeszcze nad nią się dzieje. 15 minut po siódmej o rybach porozmawiamy z doktorem Tomaszem, a przed siódmą oczywiście zajrzymy sobie do kalendarza. Daniel Olbrychski, słynny recytator 13 księgi pana Tadeusza, wcale by się pewnie nie krępował, ale ja no jakoś nie powiem. Dzisiaj Krzysztof Szubza będzie się delikatnie krępował. Czego nie powie, to proszę posłuchać. Przed siódmą urywki z kalendarza. Mamy już na pierwszych stronach gazet. Zacznijmy od Rzeczpospolitej. Firmy szykują się na koronawirusa. Pracownicy wyposażeni w środki ochronne, taksówkarze czy kurierzy już dostali maski i żele dezynfekujące. Biznes przygotowuje plany kryzysowe. Jak to wygląda, o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Tak samo w dzienniku Gazecie Prawnej. Wyścig z wirusem. Nie ma jasnych wytycznych dla lekarzy. Rodzinnych brakuje podstawowego wyposażenia, jednorazowych fartuchów i maseczek. To informacje z dziennika Gazety Prawnej. Z pierwszej strony Gazeta Polska codziennie. Opozycja walczy wirusem. Przedstawiciele opozycji kolejny raz udowodnili, że nie cofną się przed niczym. Jeżeli możliwe jest zaszkodzenie Prawu i Sprawiedliwości, tym razem próbują zdyskredytować obóz rządzący, wykorzystując do tego rozprzestrzeniającą się na świecie epidemię koronawirusa. To Gazeta Polska codziennie. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, kara za ściganie Międlara. Ludzie Ziobry w obronie antysemity. Małgorzata Kalecińska, która zdecydowała o zatrzymaniu Jacka Międlara, straciła stanowisko szefowej wrocławskiej prokuratury na Starym Mieście. Rozkaz przyszedł z prokuratury krajowej, tak mówią informatorzy Gazety Wyborczej. W naszym dzienniku przykład ze Słowacji. Słowacki parlament odrzucił genderową konwencję stambulską. Tymczasem w Polsce, mimo monitów obrońcy rodziny, władze nie kwapią się do wypowiedzenia umowy. To nasz dziennik na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, to informacja, wczorajsza informacja dnia, jeśli chodzi o sport, czyli kontuzja Roberta Lewandowskiego, awaria. Niezniszczalny dotąd Robert Lewandowski ma nogę w gipsie, na boisko wróci najwcześniej w kwietniu. Tak to wygląda o tej kontuzji pewnie, także będziemy mówili w serwisie sportowym po siódmej. Zapraszamy Państwa. 21 po szóstej teraz. Stealing from Ale ładnie te instrumenty smyczkowe zabrzmiały. Widzę, że nie tylko ja jestem entuzjastą tekstu Nocy jest wielkim kosmatym pająkiem. Bardzo dziękuję za listy. Dzisiaj tematem są piosenki przytulne, tak? Ja to popieram, bo od dawna twierdzę, że daleko skuteczniejsza od, nie wiem, sztuki ninjitsu czy jiu-jitsu jest starożytna technika przytulacu. I powtarzam to moim dzieciom i przytulacu zawsze działa. Tak jest. I proszę powtarzać. 26 minut po 6. No to jeszcze o miłości. No. Się oczywiście o poranku. 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Prezydent prosi o pilne posiedzenie Sejmu. Andrzej Duda chce, żeby rząd przedstawił informacje na temat koronawirusa. Prezydium Izby zbierze się o 14:00 i wtedy podejmie decyzję. W Krakowie z kolei zbiera się sztab kryzysowy. Spotkanie wszystkich jednostek podległych miastu i służb państwowych będzie poświęcone sposobom reagowania na zagrożenie, mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Jesteśmy miastem turystycznym, 14 milionów turystów, którzy przyjechali w ubiegłym roku do Krakowa z całego świata. Zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, z realiów, więc chcemy być na to po prostu przygotowani. W

w czoło, by krzyczałeś chodź. Cały komisariat nie dał rady ci. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak świr. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak wariat. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak świr. Jutro tam pojadę. Prześcieradeł poprowadzi nas. Potem Australia, egzotyczny świt. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak świr. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak wariat. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie. Czesław, wolałeś mnie? Wolałem. Za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Wiosna tuż, a rozwiązania problemu nie widać. Wiele miesięcy temu ulice dużych miast dosłownie zalały elektryczne hulajnogi, nawet teraz zimą zostawiane gdzie bądź, nierzadko leżą i utrudniają poruszanie. Podczas gdy wciąż czekamy na przepisy, jeden z warszawskich radnych znalazł ciekawe rozwiązanie. Po powrocie z podróży do Izraela zaproponował prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, by skopiować tamtejsze sposoby dyscyplinowania użytkowników hulajnóg. A co na to warszawiacy? A ci są za większym porządkiem. No jest okrutny bałagan z tym. Czasem po drodze, jak tu chodzę, to spotykam, że jest na przejściu. Tak po prostu zostawione? Tak. W przypadku carsharingu nie ma takich problemów i tak samo z rowerami miejskimi, a hulajnogi to problemy. Jak to wygląda w Izraelu? No tam jest dużo większa kontrola nad tym, jak się poruszają hulajnogi. Jakub Dybalski z portalu Transport Publiczny. Przede wszystkim zmuszają na pozostawienie hulajnogi tylko w konkretnej strefie. No samo oprogramowanie jakby wskazuje, w której strefie powinna się znaleźć hulajnoga. Prawie pan się o nią potknął. No takie niechlujstwo jest, to nie tylko w tym miejscu, ale również w całym kraju. Jeżeli stawimy w innej strefie, to płacimy za to większą sumę albo na przykład zaoszczędzamy jakąś sumę. Jeżeli ta sieć tych punktów będzie odpowiednio rozproszona. Łukasz Gontarek z firmy hulajsharingowej Hive. Dystans pomiędzy nimi, i to jest też case study Tel Awiwu, z tego co mi wiadomo, że optimum to jest takie 200-250 metrów, jakby to jest taki maksymalny dystans pomiędzy różnymi punktami, to jak najbardziej jesteśmy za. No, dla nas jako operatorów hulajnóg na minuty, no też my nie chcielibyśmy, żeby to co robimy spotkało się z jakimś społecznym oporem. A co z prędkością? Na chodniku naprawdę niebezpieczni są. Młodzież to przeważnie. I ograniczyłby pan prędkość? O, na pewno. Dzięki tym urządzeniom, które znajdują się w tych pojazdach, można regulować im ich prędkość. To znaczy możemy odgórnie ustalić, że w danej strefie hulajnoga nie rozpędzi się do prędkości większej niż 10-15 km na godzinę. Taki elektroniczny ogranicznik. Niektórzy po prostu szaleją i rzeczywiście to na pewno by się przydało. Pewnie ciężko byłoby ograniczyć prędkość, załóżmy tylko na poziomie chodnik jezdnia. Agata Gajos ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Technologia jeszcze nie jest aż tak do przodu, żeby co do centymetra dało się GPS-em to określić. Natomiast jeżeli mówimy o wyłączeniu pewnych stref, mówimy załóżmy o Starym Mieście, o Krakowskim Przedmieściu, to ja myślę, że to jest możliwe i firmy mogłyby to na pewno zapewnić już z poziomu aplikacji. To nie będzie działać tak, że ktoś wjeżdżając w tą strefę z automatu odczuje zmianę prędkości. Może się okazać, że on przejedzie cały ten odcinek, zanim informacje zostaną do hulajnogi przesłane. No ale próbujmy. No ja też uważam, że nie każda nawierzchnia gwarantuje pełną prędkość. Po prostu się nie da. Jeśli chodzi o prędkość, kwestia wypożyczania to jest jakiś tam procent. Natomiast co roku bardzo dużo przyrasta prywatnych użytkowników hulajnóg. Stało się to bardzo popularne. No i myślę, że tu się musimy skupić nad pewnymi rozwiązaniami. 20 km na godzinę wystarczyłoby spokojnie po chodniku. Po co więcej? Niektórzy mówią 15. Nawet 15. Tak naprawdę od regulacji na poziomie rządowym oczekuję tego, żeby one nadały ramy kształtowania przestrzeni. Natomiast to, jak już sobie miasta z tych uprawnień skorzystają, no to jest ich rola, ich oczekiwanie. Dajmy ratuszom tych największych polskich miast prawo do ułożenia tego tak, jak tego chcą. Przepisy regulujące poruszanie się UTO, czyli urządzeń transportu osobistego, do których zalicza się hulajnogi, mają być gotowe na wiosnę. Ze wstępnych założeń wynikało, że hulajnogi miałyby się poruszać po drogach rowerowych z prędkością do 25 km na godzinę. Czy tak będzie? No to się jeszcze zobaczy, ale na pewno Kuba Witkowski o tym Państwa poinformuje. Panią podzielę. utwór, który wpisuje się. Tak, oczywiście wpisuje się w trend dzisiejszych piosenek porannych, przytulnych i nie tylko. Łączmy się w parę, kochajmy się, to kult. O, teraz też będzie o miłości. Miłość, miłość. A czy będzie o miłości w urywkach z kalendarza, to muszą Państwo się przekonać osobiście za 3,5 minuty. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Miłość, miłości, Krzysztof Zalewski. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo ja rano wstałem i nie spojrzałem w kalendarz, a teraz jadę do pracy, nie mam takiej możliwości. A te piosenki mnie tak troszeczkę tutaj zastanowiły, czy dzisiaj są walentynki może? Walentynki są, proszę pana, codziennie, ale sprawdźmy. Urywki z kalendarza. Sprawdźmy, co tam w kalendarzu, a opowie o tym Krzysztof Szubzda. Baldomera Honoryny Leandry. To nie zaklęcie z Harry'ego Pottera. Takich solenizantów mamy 27 lutego. Wszystkiego dobrego. Poza tym dziś swoje urodziny obchodzi Bayern Monachium i GKS Katowice. O ile wiem, obie drużyny nigdy się ze sobą nie zmierzyły, a w pojedynku na starszeństwo wygrywa Bayern, który kończy dziś równo 120 lat, a trójkolorowi z ulicy Bukowej zaledwie 56. Niedużo. Starsze od GKS-u jest nawet Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach, które obchodzi dziś 69. rocznicę założenia, nie mówiąc już o ostatnim sołtysie Katowic, który też urodził się 27 lutego 208 lat temu, a nazywał się Kazimierz Skiba. Przepraszam, że tak się rozgadałem o Katowicach, ale to miasto warte jest rozgadania się, a nawet wizyty. tak jak Paryż wart jest mszy. Jak to pięknie ujął Henryk IV Bourbon, też dzisiejszy jubilat, bo 426 lat temu wstąpił na tron Francji i oprócz tego Paryża i mszy miał wiele innych pięknych powiedzeń. No nie powiem jakich. Daniel Olbrychski, słynny recytator 13 księgi pana Tadeusza, wcale by się pewnie nie krępował, ale ja no jakoś nie powiem. Powiem za to, że pan Daniel właśnie dziś świętuje dość okrągłe 75 urodziny, a jeszcze okrąglejsze urodziny, bo 90 obchodzi żona Paula Newmana, Joan Woodward. To właśnie w jej dłoń trafił Oscar dla najlepszej aktorki w roku 58 i ta sama dłoń była pierwszą odbitą w hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Swoją dłoń ma tam też Elizabeth Taylor, która dwukrotnie wyciągała ją do Oscara i 8-krotnie do założenia obrączki. Też urodziła się 27 lutego, dokładnie 338 lat po wstąpieniu na tron Henryka IV, który zasłynął ciekawym powiedzeniem, którego nie powiem. Kate Mara nie ma jeszcze Oscara ani odbitej dłoni w Alei Gwiazd, ale po brawurowej roli Zoe z serialu House of Cards jej kariera cały czas się rozpędza, swoją rękę oddała po raz pierwszy 3 lata temu, a dziś obchodzi 37 urodziny. I to tyle na dzisiaj. A jeszcze ten Henryk IV i to jego ciekawe... No dobra, może coś innego ciekawego. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego i jeszcze ciekawsza rzecz, rocznica pierwszej publicznej sekcji zwłok na ziemiach polskich odbyła się równo 407 lat temu, czyli 19 lat po koronacji Henryka IV, który, no dobra, powiem, jest autorem ciekawego porzekadła. No? No i nie powiedział, no. Krzysztof Szubzda. Może następną razą się uda. Krzysztof Szubzda, zapraszamy w kolejny czwartek, także do usłyszenia, panie redaktorze. No i nie będziemy wiedzieli. Za 5,5 minuty będzie 7. Piosenki przytulne i o miłości także dziś. Między 6 a 7 nam się przytrafiały. No to jeszcze jeden utwór. Taki troszkę specyficzny, ale jest jak najbardziej o miłości. Co dzień na schodach w metrze, gdy ona jedzie na dół, a ja na powierzchnię. Ja wracam z nocnej zmiany, ty pracujesz rano. Ja jestem niewyspany, ty z twarzą zatroskaną, a schody jadą, choć mogłyby stać na stacji Jerzego z Poniebra. Praga o 6:00 sennie jeszcze ziewa i tylko my naiwni robimy co trzeba. Ja śpieszę się z kliniki, gna do kiosku ona. Zmęczone 2 trybiki, 2 wyspy wśród miliona, a schody jadą, choć mogłyby stać na stacji Jerzego z Poniebra. Choć o tej samej porze randki są ruchome, bo w tym tandemie każdy jedzie w swoją stronę. Ja w lewo, ona w prawo, nie ma odwrotu. Ją czeka rude prawo, a na mnie pusty pokój, a schody jadą, choć mogłyby stać na stacji Jerzego z Poniebra. Na czarodziejskich schodach czuję w sercu drżenie, gdy kioskareczka Ewa śle mi swe spojrzenie. W pośpiechu ledwie zdążę szepnąć witam z rana, bo całowania w biegu surowo się zabrania, a schody jadą, choć mogłyby stać na stacji Jerzego z Poniebra. A Praga drzemie i nic jeszcze nie wie o dwojgu zakochanych, zapatrzonych w siebie. Już tęsknią nasze włosy w pędzie poplątane do tego, co nas czeka, do tego, co nieznane. A schody jadą, choć mogłyby stać